Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is er beter als je medische klachten hebt? Een pilletje of een wandeling in de natuur? Het antwoord komt zometeen van huisarts Iris de Vries. Zij is in Villa VDB. Nu eerst, het gaat slecht met trekkende diersoorten. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Bijna de helft van alle migrerende diersoorten op aarde neemt in aantal af, blijkt uit een eerste rapport van de Verenigde Naties hierover. Van deze soorten wordt ruim een vijfde met uitsterven bedreigd. Vooral migrerende vissoorten worden hard geraakt, onder meer door overbevissing. Maatregelen zijn hard nodig, zegt deze VN-onderzoeker. This really shows the importance of taking action for these species. And really about scaling up our actions to address the underlying threats and to protect, connect and restore the important sites they rely on. Miljarden dieren leggen jaarlijks grote afstanden af op zoek naar eten of om te broeden. Ze spelen vaak een belangrijke rol in het behouden van ecosystemen. In een boerenschuur in het Gelderse dorp Herveld is vanmiddag een ontploffing geweest in een drugslaboratorium. Hoe de explosie is ontstaan is nog niet duidelijk. Ook is er nog weinig bekend over eventuele slachtoffers of schade. Volgens Omroep Gelderland lijkt het erop dat er drie mannen zijn aangehouden, maar de politie wil daar nog niets over zeggen. Twee weken geleden was er in de Rotterdamse wijk Zuidwijk een zware ontploffing waarbij drie doden vielen. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door een drugslab. Oxfam Novib is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof over levering van JSF-onderdelen aan Israël. De organisatie vindt het een belangrijke uitspraak. Volgens het hof is het risico groot dat Israël het humanitair oorlogsrecht schendt in Gaza, mede dankzij die onderdelen. De Nederlandse staat moet de levering binnen een week stoppen. In de Zweedse stad Gothenburg woedt brand in een pretpark. Die brand is in een nieuw gedeelte, het waterpark Oceana, dat komende zomer moet worden geopend. Vanochtend waren er enkele explosies in een waterglijbaan waarna brand uitbrak. Zou op dat moment niemand binnen zijn geweest. Robert Eenhoorn stopt als algemeen directeur van voetbalclub AZ. Per 1 juli treedt hij officieel terug. Eenhoorn zegt dat hij opstapt omdat hij na bijna 10 jaar AZ bij zichzelf een bepaalde metaalmoeheid merkte. En dan moet je conclusies trekken. NSC-leider Omtzigt pleit voor een minderheidsregering van PVV, VVD en BBB. Hij wil niet zeggen of hij zo'n regering gaat gedogen. Omtzigt bleef de afgelopen week weg omdat hij de onderhandelingen over een meerderheidsregering niet meer zag zitten. Zelf noemt hij dat achteraf niet chic. Vanochtend kwam hij wel naar Den Haag om het eindverslag van informateur Plasterk te lezen. Volgens Omtzigt wordt het verslag straks om 4 uur openbaar. De Argentijnse president Milei en paus Franciscus, zelf ook Argentijn, hebben elkaar vandaag ruim een uur gesproken in Vaticaanstad. Ook gisteren was er al een korte ontmoeting. Toen zagen de twee elkaar na een heiligverklaring van een geestelijke. De ontmoeting is opmerkelijk, want Milei uitte in zijn verkiezingscampagne enorme kritiek op de paus. Correspondent Andrea Vrede. Franciscus zou de vertegenwoordiger van het kwaad op aarde zijn en op een verkeerde manier de troon van de paus bezetten. Hij zou een imbeciel zijn, een communist. Nou ja, vorige maand heeft Franciscus dat zelf een beetje weggewuifd. Hij heeft op een gegeven moment tijdens een audiëntie gezegd dat ja, tijdens verkiezingscampagnes hebben woorden niet zoveel betekenis. Dus wat hem betreft, zand erover. President Milei had koekjes en gebak meegenomen voor de paus als teken van verzoening. De weersverwachting vanmiddag geregeld zon. Kleine kans op een bui, een graad of 9 is het. Vannacht opklaringen in het binnenland, kans op wat nachtvorst. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen, soms ook zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden, maar er staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier extra reistijd. Het komt door een pechgeval en er zijn 2 rijstroken dicht. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Darwin-dag. En op de gastenlijst van de villa staat de naam van huisarts Iris de Vries. Volgens haar is een wandeling in de natuur soms beter dan medicijnen voorschrijven. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1985. Toen weigerde minister Elko Brinkman van Cultuur om de PC-Hoofdprijs uit te raken aan schrijver en columnist Hugo Brandt Korsius. En hoe beïnvloeden films en series ons reisgedrag? Stijn Reinders heeft onderzoek gedaan naar dit zogenoemde mediatoerisme. Maar eerst staat er weer een lid van ons team Huisvrienden bij de voordeur. En eens kijken wie daar bij de intercom staat. Simon van Teutem. Simon van Teutem. Dat is de politicoloog Simon van Teutem. Hi Jurgen. Hey, goedemiddag Simon. Wat wil je aan ons kwijt? Ja, ik woon zoals jij misschien weet, maar veel van de luisteraars niet in Engeland. Al 6,5 jaar in Oxford. En het gaat hier deze maand heel veel over de Brexit. Want die is precies 4 jaar geleden eigenlijk nu. En ik denk dat dat ook wel wat nuttige inzichten heeft voor Nederland. Omdat alle beloftes die er destijds bij het referendum gemaakt zijn, inmiddels wel behoorlijk naar de galamiezen zijn. Ja, hoe denken de Britten nu dan over Brexit? Buitengewoon negatief. Dus als je de Britten vraagt van is Brexit goed geweest voor ons land, dan vindt nog maar 22%, dus ongeveer 1 op de 5 mensen, dat het een positieve invloed heeft gehad. Maar ook als je naar specifieke dingen kijkt, hè, want Brexit ging natuurlijk heel erg over immigratie, take back control. Dus als je de Britten vraagt, heeft Brexit geholpen met controle over migratie, dan is er maar 1 op de 10 die ja zegt. Dan heb je ook nog de rode bus. Die weet je misschien nog wel van de Brexit-referendum, waarop stond dat ze al het geld dat nu naar Brussel ging, dat ze dat voor de gezondheidszorg apart wilden houden. En eigenlijk geloven bijna niemand in Groot-Brittannië gelooft dat Brexit nou echt heeft geholpen met de gezondheidszorg. Ja. Dat is maar 9%. Dus er komen ook weer de laatste tijd weer wat peilingen uit waar het eigenlijk echt blijkt dat het een falikante mislukking is geweest. Wordt er in die peiling ook nog een vraag gesteld van wilt u eventueel kruipend terug naar de EU? Ja, dat is wel interessant. Want eigenlijk valt die discussie dan weer best wel mee. Dus je zou kunnen denken van er komen ook verkiezingen aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat zal binnen een jaar gebeuren. Waarom gaat de Labour-partij daar nu niet vol campagne op voeren? Maar je merkt tegelijkertijd dat die Britten ook wel een beetje Brexit moe zijn. Het heeft nu zoveel jaar achter elkaar, heeft het al het zuurstof van het publieke debat naar zich toe gezogen en ging er nergens anders over. En nu willen ze ook gewoon het over andere dingen weer hebben. Dus ik denk dat dat nog wel even op zich laat wachten. Oh, en ik denk ook dat Europa daar misschien ook niet om staat te springen om zo'n soort yo-yo beleid in te voeren met Groot-Brittannië. Even naar onze eigen situatie hier in Nederland. Ik ken eerlijk gezegd de jongste cijfers daarover niet, maar heeft dat ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat Nederlanders anders zijn gaan denken over een eventueel vertrek uit de EU? Ja, je zou wel kunnen zeggen dat er een soort stille revolutie heeft plaatsgevonden. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Dus in 2016, het jaar van het referendum, bereikte de populariteit van de Europese Unie een dieptepunt in heel veel Europese landen. In Nederland was de goedkeuringspercentage voor de Europese Unie was toen 51%, lager dan in voorgaande jaren. Maar dat is inmiddels is dat opgeklommen tot 67%. Dus dat is 16 procentpunt hoger. Ja. Nou, in Duitsland is het ook 20 procentpunt geklommen, in Frankrijk ook bijna. En nog maar 1 op de 10 Nederlanders is voor een exit. Dat was een In 2016 bij het referendum was dat nog 3 op de 10. Ja. Dus dat is echt wel veranderd. Nou, is het wel zo dat bij de laatste verkiezingen de PVV de grootste is geworden in Nederland. In hun programma staat toch dat zij een bindend referendum willen over een eventuele nexit. Ja, je hoort daar toch nog weinig over de laatste tijd. Ja, niet alleen de laatste tijd, maar ook tijdens de campagne hebben we Wilders natuurlijk helemaal niet heel erg hard horen roepen van, oh, we moeten nu eerst uit de EU. Hij verkondigde natuurlijk wel allemaal plannen die eigenlijk niet kunnen zolang je binnen de EU blijft. Maar ja, in het programma is hij daar wel voorstander van. En de realiteit is dat eigenlijk maar heel weinig Nederlanders daar voorstander van zijn. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het een tekortkoming is geweest van zijn politieke tegenstanders tijdens de campagne, dat dat niet voldoende naar buiten is gekomen. En misschien ook wel een beetje van media die allemaal zeiden, Geert Milders, en hij heeft zijn toon aangepast. Terwijl in het programma natuurlijk nog de plannen net zo radicaal waren als voorheen. Nou is Geert Wilders nog steeds onderdeel van de bespreking over een eventueel kabinet. We horen daar vanmiddag meer over hoe dat allemaal gaat. Want het is voorlopig even geklapt natuurlijk. In de rest van Europa zijn natuurlijk al wel ultrarechtse partijen aan de macht. Hoe kijken ze daar dan naar een eventuele vertrek uit de EU? Ja, dat is een goede vraag. Dus kijk, je hebt dus een omwenteling bij het grote publiek. Maar je hebt eigenlijk ook een soort omwenteling gezien bij partijen zoals de PVV in andere Europese landen. Dus laten we bijvoorbeeld even kijken naar Frankrijk, waar Marine Le Pen altijd een heel fervent euroscepticus was. Tot 2 jaar geleden bij de Franse verkiezingen. Toen zei ze in één keer, Frexit is absoluut niet ons project. En dan hebben we ook nog de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Die is nu 1,5 jaar aan de macht. En die zei in 2017, vlak na dat Brexit-referendum nog, de EU-ervaring is voorbij voor ons, we moeten de tent sluiten. Maar toen ze premier werd en de eerste speech, de inaugurale reden aan het Italiaanse parlement gaf, toen gooiden ze er gewicht in één keer achter de Europese Unie en was het in één keer Italië's de beste manier om de wereld te beïnvloeden voor Italië en om Italiaanse belangen te behartigen. Dus daar is ook een soort van draai geweest. In Nederland had je Thierry Baudet, die een paar maanden na de Brexit nexit van de Forum voor Democratie website haalde. Volgens mij staat het er inmiddels weer op. Maar ja, dus daar is echt wel ook een omwenteling geweest. Ja. Simon, dankjewel voor nu. En vanaf vandaag dus op regelmatige basis hier in de villa als huisvriend. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me, oh. Delilah moet een bijzondere vrouw zijn, vaak bezongen. Tom Jones deed het bijvoorbeeld. En dit was de uitvoering van The Plain White Tees. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VWB. Als u bij huisarts Iris de Vries in Zwolle komt met een serieuze aandoening, dan kan het zomaar zijn dat ze u direct doorverwijst. Niet naar de specialist, maar naar de natuur. Want het groen in, dat is soms het beste medicijn, vindt ze. En dat blijkt ook uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Mevrouw de Vries, goedemiddag. Hey Jurgen. Vaak zelf ook in de natuur te vinden? Ja, zeker. Ja, het is wel lastig met al deze regen. Hè? Nu is er toevallig een zonnetje, laten we eerlijk zijn. Maar zoveel mogelijk met de kinderen, absoluut. Ja, maar goed, met een regenpak aan, een regenjas. Zeker, tuurlijk. Ja, en lerares zei altijd, nou, er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding. Dus ja, die hou ik er dan maar in thuis. En kinderen vinden het altijd leuk toch om in plassen te stampen en zo. Ja, nee, zeker. Mama weer om het te wassen. Maar nee, we hebben altijd heel veel lol, joh. Ja. Bij welke aandoeningen schrijft u dat voor? Ja, bij leefstijlgerelateerde aandoeningen. En ja, hartstikke mooie intro, Jurgen, maar wel heel belangrijk natuurlijk. Hè, dat als iemand komt met klachten of een medisch probleem, dat natuurlijk altijd eerst heel goed kijken, zijn er alarmsymptomen? Wat is er aan medische diagnostiek nodig? En soms is er ook gewoon een behandeling nodig. Hè, een medische behandeling of een antibiotica-kuur, ja, of wat dan ook. Maar we hebben heel veel leefstijlgerelateerde aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Ook allerlei klachten waar we geen medische oorzaak voor vinden. En dan weten we steeds beter dat dingen als leefstijl, om daarnaar te kijken, naar voeding, beweging, maar ook zeker beweging in de natuur, heel veel effect heeft op deze klachten. En wat staat er dan op het briefje? 2 maal daags de natuur in. Ja, nee, die dosis, hè, net als de dosis van pillen, dat is natuurlijk heel fijn als we dat weten. Daar wordt ook heel erg veel onderzoek naar gedaan. We weten daar al wel wat dingetjes van. Hè. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de prevalentie van depressie en stress, nou, die is echt duidelijk lager in buurten waar 20% groen is. En als je kijkt naar onderzoeken bij klachten, dan zie je dat stress, hè, cortisol, wat je kan meten in het speeksel, lager is als je een aantal keer per week 30 minuten in het bos bent. En vorig jaar is er in de Lancet, een belangrijk journal, een artikel gepubliceerd, een review waarin stond dat de meeste studies aantonen als je 10 minuten per dag in een bos of park bent, dat al de bloeddruk echt meetbaar verlaagt. Hmm. Dus ja, dat zijn een beetje de dingen, tijden waar je aan moet denken. Dus het is zeker niet dat je 3 uur in het bos moet huppelen elke dag. Nee. Nee. Hoe reageren patiënten? Want ik kan me zo voorstellen, die komen dan bij de dokter en ja, die zijn toch ook denk traditioneel ingesteld van ja, ik zal wel een strip pillen meekrijgen straks of zo. Ja, zeker. Nou, daar zien we eigenlijk ook wel een verandering in. Ik denk zeker dat patiënten soms andere verwachtingen hebben. Maar als je dan heel goed uitlegt dat we medisch niet per se daar nu een behandeling voor hebben, maar wel kunnen kijken hoe we de klachten kunnen verbeteren, zijn heel veel patiënten ook staan open voor een gesprek over leefstijl en ook over natuur en beweging in de natuur. Hè, mensen willen ook heel graag zelf iets doen. Dat zeggen ze ook heel vaak. Van, wat kan ik daar zelf aan doen? En daarnaast in deze zorg, hè, die echt onhoudbaar is al op dit moment, ja, willen we ook de zelfredzaamheid van mensen echt vergroten. Om ook echt zelf te kijken, wat kan ik voor mijn gezondheid doen om die te verbeteren. En ja, mensen voelen zich vaak ook veel beter daardoor, hè, als ze gewoon zelfredzamer zijn. Maar het punt is natuurlijk ook een beetje, want ik denk dat iedereen in de grond wel weet van ja, een beetje bewegen en frisse lucht. Ja, het kan nooit kwaad natuurlijk. Beetje intuïtief, hè? Ja. Ja, maar toch doen we, zeg ik dan maar, we maken ons er allemaal wel af en toe schuldig aan, doen we het niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat ook iemand zegt, ja, dokter, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Ik bedoel, ja, nou, ik denk dat wel de toon is met de muziek, hè, die de muziek maakt. Dus dat hoor ik weinig. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon zeggen, nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Laten we ook niet vergeten dat groen ook lastig is als je in een achterstandswijk bijvoorbeeld woont. Hè. Mm-hmm. We zien toch dat daar de toegang daartoe echt wel moeilijker is. Dus om ook goed na te denken over hoe kan je deze mensen helpen om dat toch te doen, is denk ik heel erg belangrijk. En dat vraagt echt om het goede gesprek met de patiënt. En mijn ervaring is, als je dat bespreekt, dat meestal heel goed ontvangen wordt. Ja, en er zijn natuurlijk ook patiënten die het niet zien zitten. En dan moet je dat ook respecteren. Ja. Net die onderzoeksresultaten die dan internationaal echt gemeten zijn. Wat gebeurt er met het brein als je, nou, bij wijze van spreken, de natuur alleen al ziet? Ja, er gebeuren eigenlijk van allerlei dingen. Dus we weten dat, wat ik net al zei, dat die bloeddruk bijvoorbeeld daalt. Dus dat is heel lichamelijk. Maar ook als we naar stress kijken, dan zien we dat het stress afneemt als je in een natuurlijke omgeving bent. Nou, we weten heel veel dingen ook nog niet. Dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar een van de factoren die heel gelijk bij te dragen is het vermindering aan prikkeling. We zijn in onze samenleving, hebben we ontzettend veel prikkels te verwerken. Zowel digitaal als om ons heen, qua geluiden. En de hypothese is dat als je veel minder prikkels hebt, wat vaak in die natuur natuur aan de hand is, je daar ook rustiger van wordt. Hè. Dus ook in je hoofd rustige neurotransmitters, hè, dus stoffen van je zenuwen aanmaakt, waardoor je rustiger wordt. Nou, bijvoorbeeld ook als we naar slaap kijken, zien we dat een studie uit 2020 bijvoorbeeld aantoont dat als je wordt blootgesteld aan groen, je slaapkwaliteit ook toeneemt. Maar wat nou die precieze werkzaamheidsmechanismen zijn daaronder, ja, daar kunnen we nog heel veel over leren. Ja. En wat is dan groen inderdaad? Hè? Is dat dan een straat waar bijvoorbeeld al veel bomen zijn en je maakt daar eens een ommetje? Of moet je echt naar het bos dat vol staat met natuur natuurlijk? Ja, goede vraag. Ja, het gaat om een breed scala aan natuurelementen, zoals we dan mooi zeggen. Dus dan kun je denken aan parken, bossen, maar ook straten en tuinen. Ja, en ook dat mogen we echt nog beter leren. Er wordt bijvoorbeeld ook heel leuk onderzoek gedaan naar hoe demente ouderen, hoe zij hun gezondheid ervaren als ze in een moestuin werken. Daar lijken ook de eerste resultaten heel positief. Dus zelfs zo'n moestuin zou je dan als natuur kunnen rekenen. Dus ik denk dat daar ook, je zei het al een beetje intuïtief, maar dat mogen we ook best wat vaker op vertrouwen. Hè? Dat we best wel snappen met elkaar wat we met natuur bedoelen. En dat is ook vaak genoemd, de groene sportschool. Nou ja, inderdaad een beetje wieden in de tuin, zeker voor mensen op leeftijd. Het is uiteindelijk allemaal lichaamsbeweging natuurlijk. Ja, het is lichaamsbeweging, maar er is in studies ook wel echt gecorrigeerd daar alleen maar voor. Hè? Dus dat je niet alleen maar kijkt naar het bewegen, maar dat ook het bewegen in de natuur een specifiek effect heeft. Wat ik zelf heel mooi vind bijvoorbeeld is dat we weten dat bomen en planten ook de lucht verrijken met chemische verbindingen. Dat noemen we fytonicide. Die beschermen, dat doen ze om zichzelf te beschermen tegen virussen en bacteriën. En een onderzoek uit Japan die toont bijvoorbeeld aan dat de inademing van deze stoffen een sterke aanwijzing daarvoor uit het onderzoek is dat het een verhoogde activiteit geeft van NK-cellen. Nou, wat zijn dat? Zijn witte bloedcellen in het bloed die bij eigenlijk een acute virus of bacterie heel erg belangrijk zijn. Nou, in deze tijden, eerder van COVID en nu ook, ik weet niet bij jou, Jurgen, maar al dat gehoest om ons heen, mijn spreker staat er in ieder geval vol mee, ja. Is het ook echt voor je afweersysteem, lijkt dit echt bijdragend te zijn. Dus het is niet alleen bewegen, het is ook echt die blootstelling aan natuur. Ik ga vanmiddag gelijk weer een wandelingetje maken langs de Singel in Utrecht. Ik schrijf het even op. Ja. Anders vergeet ik het. Heel goed. Met wat voor verhalen komen de patiënten terug als dit voorgeschreven is? Ja, overweegt heel positief. Kijk, wat belangrijk is, als we het over leefstijl in brede zin hebben, ook heel belangrijk om dat steeds breed te blijven bespreken, maar ook over natuur, is dat gedragsverandering ontzettend moeilijk is. Ik weet nu met jouw goede voornemen zit, Jurgen, van 1 januari, maar de helft bij mij is al wel weer toch een beetje verdwenen. Ja, dat is ook heel logisch, want gedragsverandering is heel ingewikkeld. Dus ook voor mensen die dit willen doen, ik denk dat ondersteuning daarbij, hè, dus een keer terug laten komen. We hebben als Vereniging Arts en Leefstijl ook allerlei tools ontwikkeld om dit heel praktisch in de praktijk van de huisarts, medisch specialist of andere zorgverleners te kunnen doen. En dat is ook nodig, want we moeten patiënten niet alleen maar op pad sturen. Nou, ga naar de natuur, succes. Maar heel veel mensen die dit oppakken zijn heel erg blij daarmee. En ook onverwachte dingen. Dus ik had ook ooit een man, had ik dat ook geadviseerd. Die was daar heel erg blij mee, kwam ook terug. Maar die bleek ook huwelijksproblemen te hebben. En zijn vrouw hield ook heel van de natuur. Dus gingen ze met z'n tweeën. En toen hadden ze dus in één keer ook hele mooie gesprekken over hun samen. Dus het had ook op hun relatie heel veel effect. Nou, dat had ik natuurlijk nooit kunnen voorzien. Maar dat is zo'n mooi onvoorzien effect waar mensen dan ook mee terugkomen. Prachtig. Het is van de week Valentijnsdag, toch? Dus dan, Nou, misschien een goede tip. Schrijf ik ook even op het briefje. Oh ja, heel goed. Dus alles gezond. En de dokter is ook tevreden, begrijp ik. Ja, wat we ook zien is dat het ook vooral de leden van Arts en Leefstijl, iedereen die ons bij ons aansluit, is dat het werkplezier ook toeneemt. In tijden met zoveel druk op de zorg, personeelstekorten en overbelaste zorgverleners, mogen we ook daaraan denken. Hoe maken we ons werk leuker? En het is gewoon veel leuker om patiënten terug te zien die duurzaam iets aan hun gezondheid kunnen doen, dan alleen maar pillen voorschrijven. En nogmaals, soms moet dat, doen we ook echt. Maar als we kunnen demedicaliseren, zoals we dat deftig zeggen, dus dingen kunnen doen die op de langetermijn effect hebben voor de gezondheid, is dat heel fijn. En dat hebben we ook in het Integraal Zorgakkoord, hè, dat is nog wel belangrijk om te zeggen, ook met elkaar afgesproken. Dat we veel meer focus willen leggen op gezondheid in plaats van op ziekte. Ja, dat maakt ook dat we als zorgverleners daar ook mee aan de slag kunnen en misschien wel moeten in de praktijk. Dus dat begint steeds meer grond te krijgen, ook bij artsen, maar lang niet iedereen nog uiteindelijk. Dus meer navolging is helemaal niet verkeerd misschien. bij de collega's? Nee, zeker niet. Zeker niet. En vaak is het ook wel dat er bewustwording er is, hè, dus dat is heel fijn. Maar dan het hoe. Nou, we noemen dat handelingsverlegenheid. Hè, dus hoe moet ik dat dan doen? Nou, we proberen als arts en leefstijl daar heel veel tools voor te bieden. Om dat in de spreekkamer kort, want we hebben weinig tijd, ja, maar wel effectief en laagdrempelig te kunnen doen. Dus bezoek ook vooral onze website als je daar meer van wil weten. Dank voor de uitleg en succes met alles. Huisarts Iris de Vries was dat. We spraken dus over zogenoemde nature-based therapy. Dan nieuwe muziek. En ik heb hem. Nee, hij staat er nog niet bij, dat moet ik nog even doen. Maar er staat dus op Spotify een lijst, hè, met al die liedjes die we hier zo de afgelopen 2,5 jaar intussen in de schijnwerpers hebben gezet. Nou, meer dan 17 uur muziek is het intussen. Dus u kunt er heel weekend mee, kunt u er zoet mee zijn. Maar deze zetten we er vanmiddag ook bij. Britty is de artiestennaam van zangeres Brittany Guerin. Ze werkte in een platenzaak in New Orleans. Droomde ervan om zelf artiest te worden. Nou, dat heeft ertoe geleid dat haar debuutalbum begin deze maand uitkwam. Dat heet Hello, I'm Britty. Geproduceerd door Dan Auerbach van de Black Keys. En dan weet je het wel, het is retro zoals retro bedoeld is. Hier is Britty met There Ain't Nothing. Album is uit, heet Hello, I'm Britty, zangeres Britty dus, en There Ain't Nothing, dat is het liedje. Zometeen is er terug naar toen, gaan we terug naar deze datum, dus 12 februari van het jaar 1985. Ja, toen was er toch een literair relletje. Minister Elko Brinkman weigerde om de PC Hoofdprijs uit te reiken. Daarover meer zo direct. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorald Megens. In een boerenschuur in het Gelderse dorp Herveld is vanmiddag een ontploffing geweest in een drugslaboratorium. Hoe die explosie is ontstaan is niet duidelijk. En ook is er nog weinig bekend over eventuele slachtoffers of schade. Volgens Omroep Gelderland lijkt het erop dat er 3 mannen zijn aangehouden. Maar de politie wil daar nog niets over zeggen. Oxfam Novib is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof over levering van JSF-onderdelen aan Israël. De organisatie vindt het een belangrijke uitspraak van het hof. Volgens het hof is het risico groot dat Israël het humanitair oorlogsrecht schendt in Gaza, mede dankzij die onderdelen. Daarom moet de staat de levering binnen een week stoppen. In de Zweedse stad Gothenburg woedt brand in een pretpark. Die brand is in een nieuw deel, het waterpark Oceana, dat komende zomer moet worden geopend. Vanochtend waren er enkele explosies in een waterglijbaan, waarna de brand uitbrak. Zou niemand binnen zijn geweest op dat moment. Een presentator van de nieuwszender van de Poolse staatstelevisie TVP heeft namens de omroep excuses aangeboden aan de LHBTI-gemeenschap. De vorige Poolse regering voerde een harde campagne tegen LHBTI'ers, ook via die omroep TVP. Zo werden ze ervan beschuldigd kinderen te hersenspoelen en pedofilie te propageren. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 februari 1985. Villa. Op die dag werd bekend dat minister Elko Brinkman van Cultuur weigerde om de PC-Hoofdprijs aan schrijver en columnist Hugo Brandt Korsjes uit te reiken. Het is een buitengewoon moeilijke beslissing geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor het hele kabinet. Minister Brinkman weigerde de PC-Hoofdprijs 1984 toe te kennen aan de schrijver Hugo Brandt Korsjes. Brinkman is van mening dat Brandt Korsjes een omstreden schrijver is die in zijn schrijven, zegt hij, het kwetsen tot instrument heeft gemaakt. Als de overheid het juryrapport zou overnemen, dan wordt de overheid als het ware partij in de controverse. We willen daar buiten blijven en wij vinden ook dat het kwetsen van mensen en instellingen geen staatsprijs verdient. Volgens een woordvoerster van WVC is het voor het eerst dat de prijs niet wordt toegekend. De jury voor de staatsprijs voor de letterkunde had de schrijver unaniem voorgedragen. Nou, ik vind dat het vergaand is. Ik kan mij niemand voorstellen die nog in een serieuze jury wil zitten op deze manier. Ik ga erover praten met Elsbeth Etty. Zij legt momenteel de laatste hand aan een biografie over Hugo Brandt Korsjes. Mevrouw Etty, hartelijk welkom. Eerst even, denk ik, want zeker voor de jongere luisteraars moeten we de figuur Hugo Brandt Korsjes neerzetten. Wat was dat voor man? Hugo Brandt Korsjes was tijdenlang, zeg maar in de jaren 60, 70, 80 en 90... was hij de meest gevreesde, meest omstreden, meest beruchte columnist. Hij schreef in alle dag- en weekbladen. Ja. Wel onder andere naam steeds. Hij had een enorme rij pseudoniemen. En zijn beroemdste is misschien wel Piet Grijs. En onder die naam schreef hij In Vrij Nederland. En dat loog er niet om. Daar schold hij dus iedereen voor rot. En zijn belangrijkste troef was altijd vergelijkingen met oorlogsmisdadigers, met nazi-misdadigers. Zo heeft hij bijvoorbeeld toenmalige minister Ruding van Financiën, die bijstandsvrouwen hun bijstand wilde afpikken, die vergeleek hij met Eichmann. Nou ja, en zo kan ik nog een heleboel voorbeelden noemen. Eigenlijk een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de Joden. Ja. Ja. Nou ja, heeft Ruding eigenlijk ooit overwogen om Brandt Korsjes daarvoor voor het gerecht voor te slepen? Hij is wel ongeveer 3 keer bedreigd met vervolging wegens majesteitsschennis. Wegens van alles en nog wat. Maar Lubbers heeft later verklaard dat Ruding dus van plan was om hem rechtszaak aan te doen. Maar toen Lubbers zei daar bijna, dat hebben zijn collega's in het kabinet hem toch maar afgeraden. Omdat het effect daarvan is natuurlijk dat het nog meer publiciteit krijgt, et cetera. Dus daar hebben ze vanaf gezien. Ja. De jury van deze PC-Hoofdprijs, dat is wel een belangrijk element om te melden in deze hele rel. Wie daarin zaten? De voorzitter was Cornelis Verhoeven, een filosoof. Een zwaar katholieke, orthodox katholieke filosoof, die zelf ook een keer de PC-Hoofdprijs had gewonnen. Dat was de voorzitter. En de belangrijkste juryleden, dat was K. Schippers, dus Gerard Stichter, die onder het pseudoniem K. Schippers. Schrijver ook. En vriend van Brandt Korsjes, moeten we ook wel even zeggen. Misschien. Zeker. En Cyril Offermans, een columnist, een essayist eigenlijk. En dat waren inderdaad goede bekenden van Brandt Korsjes, die ook zijn werk heel goed kenden. En het feit was dat zij hem eigenlijk voordroegen voor die staatsprijs vanwege zijn heel belangrijke, prachtige hoofdwerk. En dat heette Opperlandse Taal- en Letterkunde. En dat stond dus vol met woordgrappen en ingenieuze linguistische toestanden. Heel mooi boek. Als hij dat alleen had gedaan, dan had hij hem zo gekregen. Ja, maar in dat juryrapport, ik heb het bij me, ik zal het niet helemaal voorlezen, maar in ieder geval in dat juryrapport werd uitdrukkelijk gezegd dat de prijs bedoeld was voor Hugo Brandt-Korstius en al zijn pseudoniemen. Ja. En toen werden dus al die pseudoniemen genoemd. En ook gingen ze in dat juryrapport, dus al die vreselijke stukken die bijvoorbeeld over Biesheuvel als premier, weet je, slijmjurp en godverdomme, we gaan hem echt met hoofdletters, godverdomme, we gaan hem met witte kalk uit het kassenhuis jagen, dat soort dingen. Dat stond allemaal in dat juryrapport geciteerd. Ja. We hoorden net Eelco Brinkman voorbij komen, die uitlegde waarom hij vond dat hij die prijs namens het kabinet, dus staatsprijs, niet kon uitreiken. Wat waren de exacte redenen nou? Nou ja, de exacte wat genoemd werd was dat Brandt-Korstius het kwetsen tot instrument had gemaakt en natuurlijk het kwetsen van allerlei politici, et cetera. En dat als je zo iemand een staatsprijs geeft, dat je dat honoreert en dat je dat dus... Ja. Nou ja, dus had ik daar een punt misschien? Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk met... Ja, ik denk eigenlijk wel. Ik denk dat hij... Wat hij ook had gedaan, hij was in moeilijkheden gekomen. Als hij het had geaccepteerd, als hij dus die prijs keurig had uitgereikt in het Muiderslot, waar het toen nog was, en hij had een kritische toespraak gehouden, nou ja, dan was het ook vrij belachelijk geweest. En, nou ja. Ja. Hebt u Brinkman gesproken eigenlijk voor de biografie ook? Nee. Ik heb hem niet, ik heb niet gesproken. Ik heb wel... Kijk, er is dit, ik zal het even laten zien, dit boekje, dat heet De Kroon op het kwetsen, de affaire Brandt-Korstius. En nou ja, dat lag 3 weken na dat het bekend werd, lag dat al in de winkels. En daar staat gewoon alles in. En we hebben hem nog wel even gebeld, Eelco Brinkman. En hij zegt, ja, met de kennis van nu zou ik eigenlijk precies hetzelfde besluit hebben genomen. Ja, maar ik denk dat de kennis... Nou ja, je kan je haast die tijd niet meer voor de geest halen. Het was echt een rechtsverschrikkelijk kabinet. Echt een heel rottig rechtsrot kabinet. Ik hoor het u zeggen. En iedereen die gewoon ook maar een beetje links of progressief was, die had daar gruwelijk de pest aan. Ja. Dus ja, de stemming was echt anti het kabinet en zeer pro Brandt-Korstius. Dat en dan ook nog eens een keer die zuilen, de oude zuilen van katholieken en alles, waar Brandt-Korstius voortdurend tegen te keer ging. Alles kwam wie eigenlijk het meest in moeilijkheden kwam, was de VVD. Want in dat kabinet zaten dus ook VVD-ministers. En die hadden natuurlijk met een beroep op Thorbecke ook. Die hadden gewoon moeite daarmee. Eigenlijk gewoon, het moet vrij zijn en we moeten ons daar niet mee bemoeien. Ja, en eigenlijk. Toen is... Ja. Nou, uiteindelijk is het ook nog met de fractievoorzitter van de VVD, dat was Nijpels. En die had een compromis voorgesteld. Namelijk dat de laatste alinea van het juryrapport, wat dus helemaal ging tegen de godsdienst en tegen de paus die op bezoek zou komen. En nou, dat is echt ontzettend provocerend. En Nijpels had gezegd, als die laatste alinea daaruit gaat, dan kunnen wij... Ja. Want ik moet ook nog erbij vertellen dat de PvdA, die had een interpellatiedebat aangevraagd. En die vonden dat het niet kon, hè? Die zo'n prijs weigeren. Nou ja, en toen heeft dus Nijpels dat compromis voorgesteld. En daar ging natuurlijk helemaal niemand mee akkoord. En zeker Brandt-Korstius niet, want die maakte daar natuurlijk weer een heel circus van. Ja, natuurlijk. Die heeft alle boeken die hij gelezen had, heeft hij dus, zowel van de Max Havelaar tot en met James Joyce, heeft hij dus alles, de laatste alinea's geschrapt. Weet je wel. Dus hij vergeleek zichzelf ook wel eens met Multatuli, toch? Nou, hij voelde zich heel erg verwant met hem. Multatuli. Hij noemde hem ook mijn collega Multatuli. En hij zei altijd, ja, Multatuli was een columnist, net zoals ik. En nou ja, hij vond dat ook de plicht van een columnist om flink te kwetsen en het tegenin te gaan. Ja, zijn punt was natuurlijk ook, Multatuli stelde ook dingen aan de kaak. En als je dat dus weg had gelaten, dan, nou ja, dan had hij nooit zoveel succes uiteindelijk ook gehad. Ja, nee, dat klopt. En hij... Kijk, Multatuli die week op een gegeven moment uit naar Duitsland, dat noemde hij, dat hij in ballingschap leefde. Nou, want Korstius ging later, had een tweede huis in Parijs, en had ook steeds over mijn vrijwillige ballingschap. Nou ja. Ja. Hij kreeg wel gelijk de Busken Huetprijs, ook als statement natuurlijk. Dus die werd hem onmiddellijk ook uitgereikt. En 2 jaar later, in 87, heeft hij alsnog die PC Hoofdprijs gekregen. Hoe is dat toen gegaan? Nou, het was niet... Kijk, hij kreeg de PC Hoofdprijs over het jaar dan 70, maar die werd uitgereikt in 1988. Want die prijs is 3 jaar lang, dus eigenlijk niet uitgereikt. 3 jaar lang is er gesteggeld over... wat moeten we dan met die prijzen? Het moet sowieso geen staatsprijs meer zijn, vonden ze. Dat hebben ze toen uiteindelijk... Onafhankelijke club zijn die ze hebben dat gewoon bepaald. Dat etiket staatsprijs eraf gehaald. Wel het prijzengeld verdubbeld. En het kwam natuurlijk uit dezelfde pot van het ministerie van WVC... als de PC-hoofdprijs. Dus het was natuurlijk allemaal flauwekul. En het kon ook niet meer uitgereikt worden in het Muiderslot... maar gewoon in het Letterkundig Museum. En daar heeft Komrij dus een speech gehouden. Maar ook heeft Piet Grijs dus in Vrij Nederland... een dankrede opgeschreven... En dat heette dan de geest van Goebbels. En toen begon hij nog eens een keer opnieuw... zo allemaal voor Goebbels uit te schelden. En, nou ja. Tja, nou, bijzonder. Ik ben heel benieuwd naar die biografie. Wanneer is die klaar? Ik ben aan het laatste hoofdstuk bezig. En dat hoeft er niet in, van Brand Korsjes. Het laatste hoofdstuk. Hij schrapt het allemaal. Ja, nee, van hem wel, maar ja. Nee, van Nijpels niet. Ja. Nee, maar ik hoop, en de uitgeverij hoopt dat ook, dat het... eind dit jaar, dus in het najaar of eind dit jaar verschijnt. Ja, ik ga u niet langer van het werk houden. Bedankt voor het verhaal, Elsbeth Etty. Het ging dus over het niet uitreiken van de PC-hoofdprijs... door toenmalig minister Elko Brinkman aan Hugo Brand Korsjes. Vandaag precies 39 jaar geleden. En dit stond toen in de hitparade. Murray Head, One Night in Bangkok. '85, nummer 1 hit toen, van Murray Head. U luistert naar Villa VDV. Als toerist kom je in Rome niet alleen de bekende trekpleisters... als de Trevi-fontein of het Colosseum tegen. Je struikelt er tegenwoordig ook weer over de filmsets. In de Italiaanse stad worden weer steeds meer films en series opgenomen. En de stad Rome is er blij mee, want inkomsten uiteindelijk. Maar niet iedere stad houdt daarvan. In Parijs bijvoorbeeld, daar zitten de bewoners niet langer te wachten op de makers van Emily in Paris, een populaire Netflix-serie. Stijn Reinders is hoogleraar cultureel erfgoed aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft onderzoek gedaan naar dit zogenoemde mediatoerisme. Dag meneer Reinders, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat is mediatoerisme? Nou, mediatoerisme is eigenlijk gewoon simpelweg het fenomeen dat mensen naar een plek toereizen omdat ze die plek kennen uit de media, uit een film of uit een mooi boek of uit een serie. En daardoor als het ware echt motivatie krijgen om daar zelf aanwezig te zijn. Waar is dat ooit mee begonnen? Ja, het is nu heel groot. Ik denk elke stad heeft wel een televisie of een filmtour en diverse romans die met die stad worden geassocieerd. Maar eigenlijk is het heeft een hele lange mooie geschiedenis. En daarin was, in de 19e eeuw was dat al heel erg belangrijk. Daar had je al de eerste romans die duizenden bezoekers per jaar konden trekken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het werk van de Bronte Sisters in Haworth in North Yorkshire. En daar is natuurlijk een aantal geweldige boeken geschreven, zoals The Wuthering Heights, die echt diverse mensen naar Haworth toetrokken. En dan niet alleen naar het huis waar de zusters zelf leefden, maar ook naar de omgeving waar die romans zich afspeelden. Laten we even naar het nu gaan. Hè? Een fragment van een van de bekendste series van de afgelopen decennium. Welcome, Lord Stark. Grand Maester Pycelle has called a meeting of the small council. The honor of your presence is requested. Get the girls settled in. I'll be back in time for supper. You will go to King's Landing. And do what? Rule. You will serve as hand of the king in my stead. Ja, Game of Thrones natuurlijk. Veel mensen herkennen dit. Die serie heeft zowel positieve als negatieve reiseffecten gehad, hè, begrijp ik. Leg eens uit. Ja, je ziet bijvoorbeeld een stad als Dubrovnik. Daar kwamen nog helemaal niet zo superveel toeristen. Maar die is echt bekend geworden vanwege Game of Thrones. En dat is nu inmiddels zo overladen met toeristen dat op een gegeven moment de burgemeester heeft besloten om de stadsmuren te sluiten voor een tijdje, omdat er simpelweg te veel toeristen waren. Dubrovnik in Kroatië. Toerisme, ja. Wat zeg je? Ja, nee, precies, in Kroatië. Grappig, want ik ben daar ooit geweest, heel vroeger dus inderdaad. En dan kon je daar gewoon over die muren lopen, geen enkel probleem. En nu die serie bekend is, nu schijnt dat echt één groot circus te zijn, hè? Ja, dat wordt lastig nu, ja, zeker. Ja. Dus je ziet dat het in principe positief is. Het trekt toeristen aan die ook geïnteresseerd zijn in die mooie historische omgeving. Maar tegelijkertijd, als het op een gegeven moment zo groot wordt, dan eet de slang zijn eigen staart op. En dan schiet het zijn doel voorbij. En daar zie je dat het echt gewoon te massaal werd. Maar Game of Thrones is op heel veel plekken in Europa opgenomen. En in Noord-Ierland heb je het eigenlijk een heel andere situatie. Want daar heb je dat Noord-Ierland meestal door mensen, door toeristen toch een beetje gemeden wordt. Want ze denken bij Noord-Ierland meer in de jaren 1980 aan de Troubles. Hè, aan de aanslagen van de IRA en dergelijke. En aan gauwheid en armoede. Nou, daar zie je dat de toerismeorganisatie van Noord-Ierland heel actief heeft gezegd van wij moeten die Game of Thrones opnames naar ons toe trekken. Dus wij moeten echt geassocieerd worden met Game of Thrones. Want dan in de toekomst denkt men niet meer aan de Troubles uit de 20e eeuw. Maar dan denkt men meer terug aan die Keltische voorgeschiedenis. Die associatie willen we juist stimuleren. Ja. Dus Noord-Ierland heeft zeker zijn best gedaan om die opname daar naartoe te halen. We lazen in het AD dat Rome bijvoorbeeld ook zijn best doet, hè, om daar weer meer films en series te laten opnemen. Terwijl ik denk, Rome heeft toch ook niet te klagen over het aantal toeristen, lijkt me. Nee, maar blijkbaar ze willen dat toch constant houden. En ze willen dat beeld van Rome ook positief houden. En wat je ziet is dat sommige steden die zijn dan ook bezig. Kijk, Amsterdam bijvoorbeeld, hè, is natuurlijk dichtbij, is een mooi voorbeeld. Heeft eigenlijk al heel veel toeristen. Zit niet echt te wachten op meer toeristen, maar meer op een ander soort toerist. En juist niet op een toerist die naar de binnenstad komt, maar meer naar die buitenwijken toe gaat. En daar zie je bij dat soort steden, we zijn bijvoorbeeld nu ook in overleg met Barcelona, dan heb je een soort gelijke problematiek dat die stad juist een filmbeleid gaat ontwikkelen dat gericht is op opnames in het centrum verbieden en juist toestaan en stimuleren in de buitenwijken, waardoor je ook meer filmtoerisme naar die buitenwijken toe krijgt. Ja. En dus het gaat vaak niet eens alleen om meer en meer toeristen te krijgen. Ik bedoel, dat is ook niet van deze tijd natuurlijk in het kader van duurzaamheid, maar juist soms een ander type toeristen, wat bij Amsterdam heel sterk speelt, en toeristen meer naar andere plekken toe krijgen dan alleen die tourist highlights in het centrum van de stad. En het verhaal van zo'n serie of film hoeft ook niet per se alleen maar positief te zijn. Want als je Breaking Bad hebt, wat toch gaat over drugscriminaliteit. Geen vrolijke serie, er worden geregeld mensen omgelegd. Nee. Maar toch willen heel veel mensen naar Albuquerque, wat een beetje het centrum is van die serie. Ja, die willen daar naar Hermanus Pollos natuurlijk een kippetje kopen. Ja. Net zoals de karakters dat doen. Of ze gaan naar een bepaald, wat nu een privéhuis is, om een pizza op het dak te gooien. Wat ook helemaal in de stijl is van Breaking Bad. Dat is op een gegeven moment, door middel van hekken moest dat ook echt tegengehouden worden. Dus je ziet dat het soms ook echt inderdaad tot klachten van omwonenden leidt. Maar eigenlijk wat wij zien bij het hele mediatourisme eigenlijk op globale schaal, is dat wat voor soort type genre het is, dat maakt bijna niet uit. Dus het kan fantasy zijn. Dan hebben we het over mensen die op basis van Lord of the Rings zeggen, ja, wij willen naar Nieuw-Zeeland. Of meer mystiekachtige Harry Potter series. Hè. Engeland wordt nu overlopen door Harry Potter fans, zal ik maar even kort door de bocht zeggen. Maar het zijn ook vaak juist televisiedetectives. Ja, heel erg veel. Waarin vaak juist een heel soort donker beeld van een stad wordt geschetst. Maar toch ook wel een beeld dat mensen blijkbaar spannend vinden of attractief. En dat ze denken van ja, ik wil eigenlijk ook wel eens daar naar Birmingham. Of naar die meer dat soort steden die echt geassocieerd worden met dat soort televisiedetectives. Nog een fragment. Dit gaat over een stad die ook toch geregeld de toneel is van films of series. Hey Upper East Siders, Gossip Girl here. And I have the biggest news ever. Yeah, Statue of Liberty and Empire State Building. Oh, those places. There's always so many people and they're being corralled like cattle. And, you know, there's always some idiot who goes, moo. Grand Central Station. It's grand and it's central. I miss New York. Ja, over die stad ging het natuurlijk, New York. Allemaal stukjes uit series en films. Hoe is het uiteindelijk voor mensen, hebt u dat ook onderzocht, die daar dan naartoe gaan? Want dat kan ook tegenvallen misschien. Ja. Nou, wat we daar bij een stad als New York, en je hebt dat ook wel hoor je van mensen die naar Californië gaan, dat als je daar voor het eerst eigenlijk een voet op dat eiland zet, op Manhattan, dan heb je het gevoel alsof je er al een keer geweest bent. En dat is gewoon omdat we zoveel films en televisieseries hebben gezien die zich allemaal in New York afspelen. Ja, het heeft een soort hele grote mate van herkenning. Dus het is bijna een vorm van thuiskomen. Maar ook daar zie je dat heel veel filmtours worden georganiseerd. Televisietours. En dat heel veel mensen ook plekken opzoeken. En dan meteen associaties hebben met hun lievelingsfilm of een serie. Ja. En soms is het niet eens de stad of het land dat voor dat toerisme zorgt. Maar bijvoorbeeld een object. Zoals in de film Forrest Gump. Hallo. My name's Forrest. Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ja, dit is een prachtige scène uit de film Forrest Gump in de plaats Savannah. Hmm. Ik ben er geweest namelijk en ik vroeg daar, dat was een winkeltje daar op de hoek van dat plein. Ik zei, wat is nou dat bankje waar die scène op is genomen? Ja, zei die man, dat bankje is toen speciaal neergezet. Maar de bankjes eromheen, die lijken er wel een beetje op. Dus daar heb ik daar maar een foto op gemaakt. Maar dat kan dus ook af en toe een kleine teleurstelling zijn. Dat het bankje er niet meer is, nee. Maar het interessante aan dat specifieke bankje, dat ze inderdaad hebben neergezet voor Forrest Gump, is dat er kwamen zoveel toeristen op af, net als jij dus, die eigenlijk dat bankje zelf wilden zien en natuurlijk even op willen zitten, dat ze op een gegeven moment hebben gezegd, weet je wat, we halen dat bankje uit zijn omgeving, we stoppen het in het Museum voor Amerikaanse Geschiedenis, juist omdat het een soort symbool is voor mensen die elkaar ontmoeten in het park en aan elkaar hun levensverhaal vertellen. Ja, ja. Dus dat die hele film Forrest Gump gaat natuurlijk over de 20e eeuwse Amerikaanse geschiedenis. En die bank is eigenlijk een soort symbool geworden voor generaties die elkaar vertellen over die Amerikaanse geschiedenis. Je kan nog steeds op het bankje zitten, maar dan moet je naar het museum. Ja, precies. Het was in ons geval ook meer, we waren daar gewoon toevallig in die stad. Ik had dat gelezen van het bankje, dus dat was gewoon leuk. En er was ook een heel bekend bankje, begrijp ik, in Amsterdam. Ja, dat heeft te maken met The Fault in Our Stars. Een heel mooie roman die zich in Amsterdam afspeelt en ook verfilmt. En nou, dat gaat eigenlijk tussen een jongen en een meisje die ongeneeslijk ziek zijn en in de stad Amsterdam zijn. En elkaar met elkaar in gesprek raken. En dan hebben ze een heel, zeg maar, diepgaand gesprek op een bankje aan de gracht in Amsterdam. En dat, dat heeft echt de harten veroverd van heel veel kijkers en lezers natuurlijk. Dus in de jaren dat die film uit was, kort daarop, stond er eigenlijk constant een soort lange rij van fans die één voor één op het bankje wilden zitten, foto maken en dan weer de volgende. Ja. Dank voor het verhaal. Stijn Reinders is hoogleraar cultureel erfgoed aan de Erasmus Universiteit in Amsterdam. En het ging dus in dit geval over het fenomeen mediatoerisme. Nieuws snipper. Dan een nieuwsnipper. Je hoort een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. I'm running for the United States. Can you hear me now? No, Brady. How about the first woman to launch the first rocket for the first performance in space? You ain't gonna break me. Still works. Okay, they ready. Drop the new music. Fragment van vanochtend uit het NOS Radio 1-journaal. Wie is de vrouw die we hier voornamelijk horen in dit fragment? Wie is deze vrouw? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Wie is deze vrouw die we net hoorden? Wie is deze zangeres? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, ik heb niet te verstaan, sorry. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag, met Jeroen van Loeren. Hey Jeroen. Hey. Wie is het? Dat is Beyoncé. Beyoncé, dat is helemaal goed. Ja, ja, ja. Levert jouw Max kaartspel op? We gaan door voor de andere prijzen. Beyoncé maakte gisteren in de reclame van de Amerikaanse Super Bowl bekend dat zij met een nieuw album komt. Welke Nederlandse artiest zou eigenlijk optreden in die pauze van die Super Bowl? Dat is Didier Tiesto. Dat is correct. Vanwege familieomstandigheden kon hij er niet bij zijn. En dan vraag 3. Welke team won de Super Bowl? Dat is niet de 49ers, maar die andere. Maar ik weet die naam niet meer. Nee, ja, het waren niet de 49ers, maar inderdaad die andere. Maar wie waren het? Met die knakker van dingen erbij, Taylor Swift. Iets met Kansas was het. Ja, Kansas. Nee, maar dat rekenen we goed. Kansas is de stad waar ze vandaan komen. Kansas City Chiefs is de officiële naam van het team. Ja, nou, dat levert jou in ieder geval de volle map op. Ik zou zeggen, touchdown. Ja, leuk. Ja, 3 prijzen, waaronder dus dat prachtige Villa VDB keukenschort. Draag het met verve, blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en ik wens je een fijne maandag, Jeroen. Ik wens precies hetzelfde, Jurgen. Yo. Succes. Hoi. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zet de grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij was jarenlang een van de markantste verslaggevers van RTL Nieuws. Jaap van Deurze. Hij reisde de hele wereld over om verslag te doen van oorlogen en rampen. Hij is zometeen in Villa VDB naar aanleiding van een boek met zijn belevenissen. Nu eerst, de Nederlandse staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof over de uitvoer van JSF-onderdelen. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. De staat gaat in cassatie tegen het verbod om Amerikaanse onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen uit te voeren naar Israël. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat vanochtend in een hoger beroep. Maar daar legt de Nederlandse staat zich niet bij neer. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Handel Van Leeuwen. Ja, we zijn natuurlijk wel teleurgesteld. We hadden een andere uitslag gehoopt. We gaan wel in cassatie, want dit is zo belangrijk voor Nederland om te vinden dat de Nederlandse regering gaat over zijn buitenlands beleid. En wat betekent de incassatie gaan? Wat kan daar dan nog gebeuren? Nou, dan zal de hoogste rechter dat moeten toetsen. Dus nogmaals, we gaan natuurlijk de uitspraak van het Hof uitvoeren. Maar we vinden het zo'n principiële kwestie dat de Nederlandse regering gaat over zijn eigen buitenlands beleid, dat we cassatie gaan. En wat is daar zo principieel aan dan? Nou, omdat we vinden dat de Nederlandse overheid en het kabinet zijn afwegingen moet kunnen wegen. En dat gaat om afwegingen van de zelfverdediging van Israël, maar ook onze internationale verplichtingen in het F-35-project. En staat Nederland daar alleen in? Nee, deze zaak is uniek, denk ik, in de wereld. Over het algemeen kunnen regeringen hun eigen afwegingen maken op buitenlands beleid. En dat doet u in dit geval door nog weer in cassatie te gaan? Nou, we willen een principiële uitspraak van de hoogste rechter in Nederland over dit punt. Demissionair minister Van Leeuwen in Brussel is die in gesprek met Rutger Mazel. Op de Poolse staatsnieuwszender TVP heeft een presentator namens de omroep excuses aangeboden aan de LHBTI-gemeenschap. De vorige regering van Polen voerde een harde campagne tegen LHBTI'ers. Onder meer via TVP, die omroep, werden ze ervan beschuldigd kinderen te hersenspoelen en pedofilie te propageren. Sommige gemeenten verklaarden zich zelfs LHBTI-vrij. De presentator van de nieuwszender zei, in gezelschap van twee activisten, dat LHBTI'ers geen ideologie vertegenwoordigen, maar mensen zijn met een naam, een gezicht, familie en vrienden. Onder de nieuwe Poolse regering is de anti-LHBTI-campagne weer teruggedraaid. Een ex-marinier uit Arnhem is veroordeeld voor witwassen en grootschalige oplichting met cryptovaluta. Hij moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in. Ook moet hij zich laten behandelen en het geld terugbetalen aan de tientallen slachtoffers. In de Zweedse stad Gothenburg woedt brand in een pretpark. De brand is in een nieuw deel, het waterpark Oceana, dat komende zomer moet worden geopend. Vanochtend waren er explosies in een waterglijbaan waarna de brand uitbrak. Op dat moment zou er niemand binnen zijn geweest. Op de Olympische Spelen in Parijs kan Brazilië zijn voetbaltitel niet verdedigen. Op het kwalificatietoernooi in Venezuela werden de Brazilianen uitgeschakeld door Argentinië. Ze verloren met 1-0. Bijna de helft van alle migrerende diersoorten op aarde neemt in aantal af. Bijna een vijfde van die soorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit het eerste VN-rapport over migrerende soorten dat ooit is gemaakt. Het gaat om zo'n 2000 diersoorten die grote afstanden afleggen op zoek naar voedsel of om jongen geboren te laten worden. Daaronder zijn bijvoorbeeld walvissen, haaien, olifanten en albatrossen. De achteruitgang is volgens het rapport vooral het gevolg van menselijke activiteiten, zoals verstedelijking, vervuiling, ontbossing en overbevissing. In een boerenschuur in het Gelderse dorp Herveld is vanmiddag een ontploffing geweest in een drugslaboratorium. Hoe de explosie is ontstaan is niet duidelijk. En ook is er nog weinig bekend over eventuele slachtoffers of schade. Volgens Omroep Gelderland lijkt het erop dat er 3 mannen zijn aangehouden. Maar daar wil de politie nog niets over zeggen. 2 weken geleden was er in de Rotterdamse wijk Zuidwijk een zware ontploffing waarbij 3 doden vielen. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door een drugslab. De weersverwachting geregeld zon, ook kans op een bui, 9 graden. Vannacht opklaringen in het binnenland, kans op nachtvorst. Morgen overdag vrij veel bewolking, misschien wat lichte regen, maar soms ook wat zon. En dan wordt het opnieuw ongeveer 9 graden. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis. Nu in Museum Gouda. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! De Leijert. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Je OAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAT.nl. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oat.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 maakt columnist Kees van Amstel zijn opwachting in Villa VDB. Vanaf deze week horen we hem elke maandag met zijn komische kijk op het nieuws. En ik praat met oud-RTL-nieuwsverslaggever Jaap van Deurzen. Hij schreef een boek over zijn belevenissen. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. Die spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail. Hier komt het fragment en dan zo direct de vraag. Nou, we hebben een idee. Het ging in Spraakmakers namelijk ging het over een muziekstuk. Dat heet Rhapsody in Blue. Wat is het muziekinstrument waarmee de compositie wordt geopend? U hoorde dat dus net, hè? Dus welk instrument begon deze compositie mee? Rhapsody in Blue. Als u het weet, nu reageren via Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. En u kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Srebrenica, Noord-Ierland, Rwanda, Kabul, Uruzgan, Utoya en Nice. Rampen, oorlogen, aanslagen, hij heeft het allemaal van dichtbij gezien. Jaap van Deurzen, voormalig verslaggever van RTL Nieuws. Terwijl we in het veld staan te filmen, gebeurt er dit. Er zou hier niet geschoten worden, zei het Oekraïnse leger. We staan nu bij de crash site en het gebeurt. Terwijl Breivik wild om zich heen aan het schieten is, zwemt een klein groepje jongeren rondom de punt van dit eiland naar deze grotten en verstopt zich. En blijven daar tot 22:00 s'avonds. Een andere jongen klimt van deze rots naar beneden, maar verliest zijn greep. Verwondt zijn hoofd, valt in het water en verdrinkt. Dit is onvoorstelbaar. Het wrak van de Airbus ligt over honderden meters hier verspreid. En het is een wonder dat de kleine Ruben hier levend uit is gekomen. Voor de strijders van de Islamitische Staat zijn de Jezidis een stelletje vreemde paradijsvogels. Hoewel ze geen vlieg kwaad doen. En de terrasjes zijn vol, mensen zitten heerlijk in de zon. Het leven gaat ook weer gek genoeg door. En hier bizar, een stukje verderop, op de boulevard, ja, daar liggen de lijken nog steeds op de plek waar ze gevonden zijn. Ja, intussen is hij met pensioen en heeft hij zijn belevenissen opgeschreven in een boek dat heet Camera Loopt. Jaap, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Even een pistool op de borst vraag. Ja. RTL belt nu, zegt Jaap, we moeten iemand naar Oekraïne hebben nu. Of naar Gaza, je mag kiezen. Ik onderbreek dit gesprek. pak mijn koffertje in en ik ga op pad. Vroeger had ik een koffertje in de auto. Je meent het niet. Je bent 71. Je hebt de hele wereld gezien. Ja, maar joh, je leeft zo intens. Ik heb het zo ontstellend gemist. Zeker met die nieuwe conflicten die er nu zijn. Ik zou gaan. Ja. En ik bedoel, je hebt het heel lang gedaan. Jij bent nog uit de tijd dat je met een kwartje in een telefooncel de redactie moest bellen. Ja, je had zo'n piepetje bij je. En je was natuurlijk niet in de auto, was je niet bereikbaar. Ja? Er ging zo'n piepetje af. De tijd voor de mobiele telefoon hebben we het nu over. Voor de mobiele telefoon. En ik reed met zo'n piepetje en dan zag ik het nummer staan. Nou is de redactie, dan ga je naar een Shell-station. En dan deed de telefoon het weer niet. En dan ging je naar het volgende station. En dan had ik een hele zak met kwartjes bij me. Ja. En dan ging ik bellen. Maar jij was algemeen verslaggever. Hoe ben je in die rampen en die oorlogen gerold dan? Op een gegeven moment ging dat vanzelf. Tenminste, ik had in heel veel buitenlanden gewoond. In Noord-Ierland, in Zuid-Ierland. En ik had veel gereisd. Ik kende heel veel talen. En dat was bij de hoofdredacteur van RTL, Rick Rensen, was dat een heel groot voordeel. Maar ik was natuurlijk... De tijd was ernaar. Er waren zoveel rampen en conflicten destijds. Van 1989, de muur viel. China ging hout op de botel. De Balkan stond in vlammen. Rwanda, de eerste golfoorlog. Man, je kon kiezen wat je wilde. En daar is dat eigenlijk in begonnen. Is er een van die verhalen die de meeste indruk heeft gemaakt? Als je het over rampen hebt, dan was het zeker de tsunami in 2004 in Indonesië, ja. Op Aceh. En wat aanslagen betreft waren het toch wel Rwanda. En dat was de aanslagen op Utøya met Breivik. Ja, in Noorwegen. Van heel dichtbij, ja. Vond ik. Ik herinner me, jij spreekt ook Noors, geloof ik? Ja, een tijdje Scandinavië. Ja, ja, ja. Dus ik had daar heel veel toegang met die taal tot die mensen. Dus ja, je hebt dan niet die barrière van dat je het Engels moet gaan spreken. Dus ik kon ze gewoon in hun eigen taal toespreken. Is dat dan een reden dat dan extra binnenkomt? Of ja, het waren allemaal jongeren eigenlijk die daar doodgeschoten zijn door die Breivik? Nou ja... Ten eerste was het de bizarheid van die aanslag natuurlijk. Hij blaast eerst een gebouw op in Utøya, in Oslo. Ja. Dan gaat hij naar dat eiland toe en schiet hij nog eens 69 jongeren dood. Ja. Daar hadden mijn kinderen rond kunnen lopen, bij wijze van spreken. En dan maak je verhalen over andermans leed. Hoe moeilijk is dat? Dat is heel dubbel. Dat is echt een discrepantie. Stel, ik was bij die tsunami. En een van de betere verhalen die we toen hebben gemaakt was van een visser. Die was alles kwijt. Die was echt alles kwijt. En we staan op en hij neemt ons mee in zijn bootje naar dat eiland waar hij dan heeft gewoond. Want het was allemaal plat. En hij was zijn dochter kwijt en hij was zijn vrouw kwijt. Maar op een gegeven moment is de cameraman iets wat dan heet tussenshots aan het maken. En die jongen die breekt uit in huilen. En dat illustreerde zo het verhaal. Dus ik roep tegen John Quant, de cameraman, kom. En we hebben die jongen geïnterviewd. En even later hebben wij, toen wij weer terug waren, hebben we als het ware gehighfived. Maar het ging wel over de rug van de jongen. Ja. Want je hebt mooie televisie, maar wel het leed van hem. Ja. Ja. Je staat je niet te verkneukelen over zijn leed, maar je vindt dat je een goed onderwerp voor elkaar hebt gemaakt. Is het je wel eens te veel geworden dat je eigen emoties... Nou, achteraf wel, ja, zeker. Maar ik heb altijd gehad van, ik ben niet naar psychologen geweest of zo. Sommigen deden dat wel, die hadden dan een gesprek met een psycholoog van Artsen zonder Grenzen. En ik dacht, als ik daar aan moet beginnen, dan kan ik net zo goed een boekhouder worden. Of ik kan op de redactie gaan zitten, want dan zie ik het ook niet. Ja, en dat betekent dat je een bepaald karakter moet hebben, denk ik, om dit überhaupt te kunnen, dit werk. Ik denk het wel, er zijn ook collega's die het niet willen. En ik wilde eigenlijk altijd voorop staan. Wat dat betreft. Ik vind ook, je schrijft een beetje geschiedenis mee. Dat klinkt heel hooghartig, maar ik vind wel dat je het een beetje dat doet. Je daarbij bent, waar de geschiedenis wordt geschreven. Ja. Ja, wat je net zei in je inleiding. Ik ben bij al die dingen geweest. Ja. Niet dat maar je daar een beter mens voor wordt. Maar het is natuurlijk ook, ja, dat kan iedereen zich bedenken. Het is natuurlijk ook gevaarlijk. Jullie hebben bij RTL natuurlijk meegemaakt met Stan Storymans, de cameraman die omgekomen is. Ja, je hoort net dat fragment in je inleiding van Oekraïne. Daar staan wij in een veld waar allerlei brokstukken van de MH17 liggen. Maar we zien ook dat boeren hun landerijen aan het afbranden zijn. Dus ik sta daar te vertellen van dat veel bewijs zal verloren gaan. En een paar honderd meter verderop, er wordt een kippenfarm kapotgeschoten. Dus ik zeg tegen Han Pannenvis, de cameraman, draaien, filmen. En wij filmen dat, dan zijn we rustig teruggelopen. Maar de Russische taxichauffeur, Russisch-talige taxichauffeur, die stond te stuiteren. En toen zijn we als een malle weggereden. Mm. Maar het verhaal komt als het ware gewoon eerst. Het verhaal komt altijd eerst. Vind ik wel, ja. Ja, ja. En wij hebben allemaal zoiets van, dat zal mij niet overkomen. Ja. En het overkwam Stan wel. Ja. Ja, en dat is nog steeds, dat is, weet ik van mensen die bij RTL ook werken, is dat dat altijd nog een heftig gebeuren geweest, ja, natuurlijk. Ja, nog een keer vallen stranden. Ja. maar dan heb je zo'n reis gemaakt met indringende beelden en dan kom je terug in Nederland en dan mag je gewoon weer de haringparty doen. Bijvoorbeeld. Hoe bijzonder is dat? Ik heb wel even rust, hoor. Ik heb wel een weekje rust. Maar dan moet je toch wel weer even de knop omzetten. En dat lukte in mijn geval meestal wel goed. Want ik had twee zoontjes en ik kwam weer thuis. Die waren natuurlijk blij. En dan was het ook gelijk van, breng jij Bob even naar judo en Tim even naar voetbal. Ja, dan sta je gewoon ook en als je bij Albert Heijn langskomt, neem dan even wat mee. Weet je. Sta je ook gewoon met je winkelwagentje in de supermarkt. Absolutamente. Ja, ja. Ik denk dan ook van, wat doe je dan nu? Ja, je schrijft, hebt dit boek nu geschreven, ja. Maar je mist het gewoon echt nog, het werk. Ik mis het heel erg, ja. Ja, ik mis het heel erg. Ja, dat kan niet anders, hè? Nee. Ja. Dus ja, en wat mis je dan eigenlijk? Nogmaals, je leeft zo intens. Je hebt geen script. Als ik hier een onderwerp moest maken in Nederland, dan kreeg ik van een redacteur een uitgewerkt blaadje mee. Je gaat die bezoeken en die heeft zo'n mening. En de andere mening ligt daar. En dan maak maar wat tussenshots. En je hebt een onderwerp. Dat doe ik daar een beetje denigrerend over, hoor. Maar als je bijvoorbeeld in Oekraïne kwam, daar bij die MH17... waar een oorlog gaande was in het gebied waar het vliegtuig was neergestort. Ja, dan sta je in een oorlogsgebied, daar heb je geen script. En dat vond ik het mooie ervan. Improviseren. Je moet je eigen verhaal vertellen. Ja, ja. Nou ja, mensen die meer hierover willen weten, moeten dat boek natuurlijk gewoon lezen, want daar staan al die verhalen in. Ja. Het heet Camera loopt, 30 jaar op reportage voor RTL Nieuws, geschreven dus door Jaap van Deursen. Dankjewel dat je hier was voor je verhaal. Leuk om hier te zijn. Styles was dat een As It Was. Nieuws snipper. We gaan de nieuws snipper spelen. De tweede van vanmiddag doe ik met Cora Wubbels uit Nuland. Cora, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we het gelijk maar doen? Dat lijkt me. Nou, we laten even. Ik ben heel benieuwd. Ja, we begonnen met een fragment, namelijk een muziekstuk, Rhapsody in Blue. Ja. Heel kort stukje Rhapsody in Blue. Ik begreep trouwens dat Gershwin zelf had hij ook al. Heeft dat hele lange stuk gemaakt. Daar had hij zelf ook al een weer verkorte versie van. En dit is dan nog weer korter. En we hadden daar een vraag bij, hè? Het eerste instrument. Laten we even controleren of jij alles op orde hebt wat betreft Rhapsody in Blue. Dus welk instrument opent dit muziekstuk? Nou, als klarinetist zou het schandalig zijn als ik niet weet dat dit door klarinet gespeeld wordt. Maar jij bent klarinetist? Ja. En doe je dat professioneel of voor de hobby? Beide. Maar vertel eens, in wat voor gezelschap? Nou, gewoon in de traditionele harmonie voor vaderwereld. Dan hebben we het over de harmonie. Ja. Maar ook als docent met mijn eigen muziekschool. Maar COVID gebonden is dat natuurlijk nog steeds weer in de wederopbouwfase. Ja, laten we het zo noemen. Ik snap het, maar je speelt klarinet dus. Oh, hartstikke mooi, man. En de Rhapsody in Blue ook wel eens gespeeld? Ja, ook dat. Ah, kijk aan. Nou ja, dan moet het... Sorry, maar dat is dan... Dat is een open deur, hè? Ja, maar dat geeft niet. Ik denk dat je dus de volle map gaat halen. Want die vragen gaan natuurlijk allemaal over dit muziekstuk. Ik zie zelfs uit mijn linkeroog dat ik één antwoord al stiekem heb weggegeven. Maar ja, goed. Dat klopt. Nee, Kerstin heb je weggegeven. Oh, je weet de vraag ook al gewoon. Nou, nee. Is dit doorgestoken kaart, Cora? Ik bedoel, werk jij hier nee, gewoon nee, met Omroep Max? Nee. Dit is echt geen doorgestoken kaart. Nee, ik zei het weer veel te ambitieus en langs de neusweg. Maar goed, dat was eigenlijk vraag 3, dus die heb je ook goed. Wie heeft de Rhapsody in Blue gecomponeerd? George Gershwin. En dan, de Rhapsody is jarig. In welk jaar werd dit stuk gecomponeerd? Oh. Dat was vanochtend te horen in Spraakmakers. Bij Herman van der Zand. Ja, maar het is in carnaval, dus ik heb vanochtend op bed gelegen. Ja, ook veel klarinetten in carnaval. Ik zei net al, van wij hebben vakantie in deze... Ja, maar denk even na, hoe oud zou dat stuk zijn, denk je? Ik denk de jaren 60. Nee, man. Nee? Veel ouder. Veel ouder. Wat is een mooi getal om zo'n stuk even in de schijnwerpers te zetten? De jaren 20. Ja, maar 100 jaar zo'n beetje, denk 22? Je? 22? Ja, zeer zeker. Ja, 24 dus. Het is nu 2024. Ja. Dus min 100 is? Net 1924. Oh, nou, je helpt me wel hoor, dankjewel. Volgens mij is het goed, Cora Wubbels en Nuland. Ja, nee, ik denk, volgens mij heb ik het arrangement dat ik ooit gespeeld heb, dat het uit de jaren 60 komt. Ja. Op een hele oude klarinet zeker. Nee, dat alsjeblieft niet. Nee, die oude krengen moet niks van weten. Want daar kun je helemaal niks mee. Blijf luisteren naar NPO Radio 1. Wie luistert weet meer namelijk. Hoe meer je luistert, hoe meer je weet uiteindelijk. Ook over George Gershwin. Dank voor het meespelen en ik wens je een prettige woensdag. Is goed. Moet ik blijven hangen? Ik vind het prima. Oh, Momentje Motown van Martha Reeves en de Vandellas, Jimmy Mac. Nieuw in de villa op maandag. De komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met de energietransitie. Want vorige week klonk het nieuws weer een beetje als een 70s rampenfilm. De opwarming van de aarde ligt al een jaar hoger dan 1,5 graad. De grens die is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Ja, de beruchte 1,5 graad verhoging. Lijkt weinig, zul je zeggen. Rits ik mijn zomerjackie ietsjes verder open. Maar nee, luister naar de wetenschap. Wetenschappers zien dat als een zorgwekkende mijlpaal die onomkeerbare en ernstige gevolgen kan hebben voor de aarde. Het helle vuur zal spoedig over ons neerdalen, dus tijd dat we de energietransitie toch een beetje in gang zetten. Nou, spoiler alert, de Nederlandse burger doet aardig mee met het verelektrificeren, als dat een woord is, van onze energievraag. We kopen massaal zonnepanelen, warmtepompen, elektrische en hybride auto's. De vraag is eigenlijk meer, zijn de overheid en de stroomvoorzieners er eigenlijk wel klaar voor? Nou, ik denk het niet. Minister Jetten waarschuwt dat 100.000 huishoudens zich erop moeten voorbereiden dat ze ook bij normaal gebruik tijdelijk van het elektriciteitsnet kunnen worden gekieperd wegens een te grote vraag naar stroom. Morgen wordt er gestemd over de saldering van zonnepanelen. Als je stroom van je panelen teruglevert aan de energieleverancier, krijg je geld. Een enorm succes. En dat willen Rob Jetten en de stroomleveranciers nu afschaffen. Zeker genoeg zonnepanelen nu. Heb je als goedbedoelende burger die dingen op je dak geschroefd, verdien je nog wat terug, ben je ineens een fouterik. Hoe fout? Nou, je gelooft het niet, maar er is zelfs een bond tegen saldering in Nederland. Dat Marien Boomman van de Bond tegen het Salderen niet kan wachten op afschaffing van die regeling, omdat nu vooral mensen die geld hebben om te investeren in panelen er voordeel bij hebben. En het wordt nog erger voor jullie zonnepanelenbezitters. Dus het blijft voor mij een soort omgekeerde Robin Hood. Dat salderen, het stelen van de armen en eigenlijk te geven aan de rijken. Stelletje schoften, jullie bestelen de armen. Dit wordt mijn woord van het jaar. Transitietuig. En met een elektrische auto ben je ook niet meer zo gewild. Wegenbelasting gaat waarschijnlijk gigantisch omhoog voor je Tesla. En dit was ook nieuws. Het gaat om auto's met een verbrandingsmotor, maar ook plug-in hybrides zwaarder dan 1,6 ton. En ook voor elektrische auto's zwaarder dan 2 ton. Ja, in Parijs gaan zware auto's het driedubbele aan parkeertarief betalen. En zeg je zware auto's, dan zeg je elektrische auto's met hun dikke accu's. Nou ja, dat is Parijs, toch? Toch? Nou, de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst die zei vorig jaar al met interesse naar dit soort plannen te kijken. Nou ja, iedereen doet wel zijn best, zullen we maar zeggen, voor de transitie. En dat het ook moeilijk is met de huidige regelgeving, bewees deze overheidsdienaar. De burgemeester van Zaltbommel erkent dat hij oerstom is geweest door zijn huis te voorzien van nieuwe kozijnen met dubbel glas. Dat mag niet, omdat het een rijksmonument is. Nou ja, als het enkelvoudige glas waarin het kozijn zit, wordt het in ieder geval wel weer 1,5 graad kouder. Kees van Amstel was dat. Zometeen op deze zender. Geld of je leven. Programma van Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, het gaat helemaal niet zo denderend met de Nederlandse economie. En toch boekt de AEX-index, de beurs, met daarin de 25 grootste Nederlandse aandelen, de afgelopen week record op record. Volgens mij vandaag weer een klein recordje erbij. Hoe kan dat nou eigenlijk dat het daar zo goed gaat? Wat hebben we daar eigenlijk aan? Betekent dat ook bijvoorbeeld goed nieuws voor onze pensioenen? Allemaal vragen die we zometeen hopen te beantwoorden. Gaan we horen. Het komend half uur. De vragen en de antwoorden in Geld of je leven. Morgen in Villa VDB. De politie zet steeds vaker onderhandelaars in bij situaties met personen in psychische nood. Dennis Wups verzamelt het geluid van kerkklokken. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 13 februari 1941. Dat is de dag waarop de Joodse Raad werd opgericht. Dat morgen in de villa even na 2 uur. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaar een land echt met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank.